serdecznie. Jest 5 minut po godzinie 4. Audycję realizuje Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuć. I zaczęliśmy od utworu Czas ołowiu Budki Suflera nie bez powodu. W sobotę, 2 dni temu, upłynął dokładnie rok od śmierci Romualda Lipki i pomyślałem, że dzisiaj jego muzyki będzie dużo w tym naszym synth-popowym budzeniu. Zaczęliśmy od utworu Czas ołowiu, ale w tej wersji oryginalnej, zarejestrowanej w Poznaniu w 1982 roku podczas pierwszej sesji Budki Suflera z Felicjanem Andrzejczakiem w roli wokalisty. Od razu pozdrawiam Nikifora, który także odzywa się spod zalodzonych pieklisk. No, za oknem na Myśliwieckiej też zimno, mroźno i lodowato. Mój adres mailowy to michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa oczywiście do dzielenia się swoimi myślami. Wiem, że obiecywałem już jakiś czas temu, że ten artysta będzie naszym bohaterem i naprawdę niedługo, mam nadzieję, że w końcu już wybiorę te utwory, które będą z nami któregoś poranka, ale dzisiaj na razie jeden utwór od Davida Sylwiana, a właściwie od grupy Chapman. Gentlemen Take Polaroids. Taking the country, you'll never Gentlemen Take Polaroids i grupa Japan. Utwór tytułowy z płyty wydanej w 80 roku, bez wątpienia jednej z najbardziej tych godnych polecenia Państwu płyt. Jeśli ktoś oczywiście jeszcze jej nie ma na półce, bo pewnie wielu z Państwa jak najbardziej ceni te dźwięki. No dobrze, wracamy z odległej przeszłości do teraźniejszości, no bo już od ponad tygodnia jest z nami nowy album Stevena Wilsona. Jestem ciekawy Państwa opinii na temat tej płyty, bo jak czytam, są podzielone. Ci, którzy wychowali się na muzyce The Porcupine Tree czy wczesnych solowych płytach Stevena Wilsona, no nie wyrażają się specjalnie euforystycznie na temat tego nowego albumu. Ja przyznam, że chyba mi się podoba kierunek, który Steven obiera ostatnio. No i ten album przyswajam sobie od kilku dni. I myślę, że jeszcze przez jakiś czas będę miał dla Państwa różne dźwięki z tej płyty, bo naprawdę jest w czym wybierać. Ale skoro jest godzina 4:14, to myślę, że mogę sobie pozwolić na pełną wersję utworu, który nazywa się Personal Shopper. Thank you.

mną. Koncertów 100 w trasie rok. Piękne słowa. Mam nadzieję, że niedługo już nie będą tylko miłym wspomnieniem, a znowu wrócimy do takich czasów, że będziemy mogli sobie o takich rzeczach opowiadać w ten sposób. A propos koncertów. Dzień dobry. Byłem na koncercie Budki na 2 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. Na wokalu Romuald Czystaw, na gitarze Jan Borysewicz, a na 14 grudnia 81 roku miałem bilety na Manam. Napisał pan Zbyszek. No, zazdroszczę panu, bo przyznam szczerze, nie miałem okazji zobaczyć tamtego wcielenia Budki Suflera na żywo. Oczywiście potem, gdy Romuald Czystaw był gościem na koncertach Budki, to już wtedy tak, w latach 90. i później, ale tamtego oryginalnego składu, który nagrał między innymi płytę Ona przyszła prosto z chmur, nie widziałem, a to musiało być naprawdę niezwykłe przeżycie. Urszula nie przypadkiem, bo oczywiście to także kompozycja Romualda Lipko, ale też przy okazji takie spóźnione, niewiele spóźnione, bo kilka godzin życzenia dla Urszuli, która skończyła wczoraj 61 lat. Pan Zbyszek też odniósł się do Stevena Wilsona. Co prawda Porcupine Tree też zaczynali od dużej porcji elektronicznych dźwięków, ale jednak sposób podania był nieco inny. Ja jestem w tej grupie słuchaczy, dla których obecne wcielenie pana Wilsona jest czymś dziwnym i nie do zaakceptowania. No i tutaj się różnimy. Zobaczymy, jak inni słuchacze, jak podchodzą do tych nowych dźwięków Stevena. A ja zostanę jeszcze na chwilę przy piosenkach, które nagrała Budka Suflera z Romualdem Lipko z innymi wokalistkami. To była jedna z tych piosenek, która nie trafiła na płytę Izabeli Trajnowskiej, no ale powstała mniej więcej w tym samym czasie. Utwór nosi tytuł Liczy się tylko czas. Gdy to zbyt wiele, Jeśli mnie pamięć nie myli, to Liczy się tylko czas był jednym z pierwszych utworów, który Izabela Trojanowska nagrała z muzykami Budki Suflera. Jeden z niewielu, może jedyny utwór z tej współpracy, który nie został skomponowany właśnie przez Romualda Lipka, a przywieziony przez Izabelę do studia. Cofniemy się teraz do roku 2011. Wtedy ukazała się płyta sygnowana nazwą Ome. Za tym szyldem kryli się muzycy znani z zespołu Omni, a także Maciek Januszko, czyli wokalista grupy Mech. Na początek utwór Vision of Death. Vision of Death i efemeryczny projekt Ome, czyli projekt stworzony przez muzyków grupy Omni i Macieja Januszko, wokalista grupy Mech. Dokładnie 10 lat temu ukazał się jedyny album tego projektu, taki trochę ukłon w stronę lat 80., czasów, gdy muzycy zespołu Omni współpracowali, przyjaźnili się przez chwilę z Tomkiem Beksińskim, który napisał dla nich wtedy teksty do kilku piosenek. One przeleżały gdzieś w archiwum. Zdaje się, że tylko powstały wersje demo tych nagrań, no ale teraz, 10 lat temu, grupa OME, czyli Marceli Latoszek i Rafał Błażejewski razem z Maciejem Januszką postanowili wygrzebać te teksty. Niestety, tu muszę powiedzieć, część z nich przetłumaczyć na język polski, bo myślę, że Tomek Beksiński nie byłby z tego powodu zadowolony. Ale w każdym razie powstała piękna płyta Hołd dla Tomka, w której także, w której nagraniu wzięli udział inni muzycy znani, m.in. zespołu WW Wojtek Waglewski, Jerzy Styczyński z Dżemu, no a także bliska przyjaciółka Tomka, czyli Ania Ortodox z zespołu Klosterkeller. No i teraz OME z Anią Ortodox przy mikrofonie, utwór Po deszczu. Thank you. stronę słońca. Daj mi dłoń, bądź ze mną do końca. Na spacer chodź przed siebie gdzieś. Za późno biec i chować się. Daj mi dłoń, bądź ze mną do końca. Daj mi dłoń, bądź ze mną do końca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aktor drugiego planu i Maciej Januszko. Dlatego właśnie sięgnąłem dzisiaj między innymi po twórczość grupy OME, projektu OME, by trochę podprowadzić pod te dwa utwory, które teraz były i będą, ponieważ ta współpraca o OMNI i Maciej Januszko nie wynikła znikąd. Oni już w latach 80. współpracowali przez chwilę razem. Tworzyli dźwięki, które były wydawane właśnie jako solowe utwory Macieja Januszko tuż po tym, jak na pewien czas zniknął ze sceny zespół Mech i Flash. Aktor drugiego planu to był jeden z tych przynajmniej dwóch utworów, które udało mi się odnaleźć z tamtego okresu. Ale jest też jeszcze jeden, chyba trochę mniej znany, bo nie był aż takim przebojem, o ile w ogóle można mówić o w przypadku tych utworów o przebojach. Utwór, który także jest owocem współpracy Macieja Januszko i muzyków OMNI, a nosi tytuł Skok Fakira. Fakira i Maciej Januszko solo. Od razu muszę podziękować słuchaczom, którzy czasami potrafią zainspirować albo wskazać, czego należy szukać w archiwum Polskiego Radia, bo to był taki jeden właśnie z przykładów, gdy ktoś wspomniał, że były takie utwory, no i gdzieś mi się przypomniało, że faktycznie warto to odszukać. Mam nadzieję, że takich jeszcze wykopali z głębi miał dla Państwa więcej. Oczywiście zachęcam także, jeśli ktoś pamięta, że coś gdzieś kiedyś się pojawiło w Polskim Radiu, a dawno tego nie było, no to może uda się jeszcze odnaleźć. A teraz przechodzimy do muzyki bardziej współczesnej, coś solowego od pana znanego zespołu The Killers. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight.